Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 20 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч, вітаю, галоўныя тэмы дня. Сёння ў рамках рабочага візыту ў Расею кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка правіў перамовы з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Дэфіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім жа леташнім перыядам падвысіўся ў 2,5 разы. На ініцыятыву беларускай хрысціянскай дэмакратыі прадстаўнік стваранай партыі Дзяніс Садоўскі абмеркаваў стан рэгістрацыі партыі з начальнікам аддзелу рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў Міністэрства юстыцыі. Мітрапаліт Філарэт блаславіў адпяванне Яны Паляковай, праваабаронцы, якая скончыла жыццё самагубствам. Гэта ды іншае пасля навінаў. У студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа, сёння ў свеце. Грузінская апазіцыя заявіла о распачаці кампаніі грамадзянскага непадпарадкавання і аб пашырэнні акцыі пратэсту з мэтай адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Сёння каля будынку парламенту Грузіі сабралася каля 25 тысячаў чалавек. Саакашвілі заявіў, што не саступіць патрабаванням апазіцыі і не пойдзе ў адстаўку. Ён заклікаў да нацыянальнага адзінства і да дыялогу з апазіцыяй. Прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варонін заклікаў да поўнага перападліку галасоў на парламенцкіх выбарах, якія адбыліся ў мінулую нядзелю. Афіцыйныя вынікі выбараў, паводле якіх перамагла кіраўнічая камуністычная партыя, выклікалі гвалтоўныя пратэсты ў Кішынэве. Паводле Вароніна, перападлік паспрыяе захаванню стабільнасці і спакою ў краіне. Злучаныя Штаты зноў выказалі занепакоенасць з прычыны абвінавачання амерыканскай журналісткі іранскага паходжання ў шпіянажы супраць Ірану. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд назваў абвінавачанні неабгрунтаванымі. Раней іранскія ўлады паведамілі, што Раксана Сабэры была абвінавачаная ў шпіянажы і прыняла ўсе абвінавачанні. Суд над журналісткай, затрыманай у студзені, мае пачацца на наступным тыдні. Самалійскія піраты, якія трымаюць закладнікам капітана амерыканскага карабля, патрабуюць за яго вызваленне выкуп. Піраты захапілі капітана Рычарда Філіпса ў сераду за некалькі соцень кіламетраў ад самалійскага ўзбярэжжа. За суднам піратаў плыве амерыканскі эсмінец «Брэйнбрыдж». Суд адхіліў апеляцыю Джона Дземенюка, якога ў Нямеччыне абвінавачваюць ва ўдзеле ў забойстве 29 тысячаў чалавек у канцлягеры Сабібар у Польшчы падчас Другой сусветнай вайны. Такім чынам, Дземенюк, які паходзіць з Украіны і жыве ў ЗША, можа быць неўзабаве дэпартаваны ў Нямеччыну. Адвакаты 89-гадовага Дземенюка цвердзілі, што ён занадта хворы, каб ляцець у Еўропу, аднак апеляцыйны камітэт іміграцыйных службаў ЗША адхіліў гэтыя аргументы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода слухайце праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Зараз падрабязней аб падзеях у Беларусі і свеце. Дэфіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім жа леташнім перыядам падвысіўся ў 2,5 разы. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцём Дубскі даслаў ліст сваім паплечнікам, у якім паведамляе, што ў турме яго збілі. Мітрапаліт Філарэт блаславіў адпяванне Яны Паляковай. Віцебскія апазіцыйныя актывісты прапанавалі ўладам правесці некалькі круглых сталоў, каб абмеркаваць прычыны затрымання за правядзенне несанкцыянаваных акцый ды распаўсюд незалежнай прэсы. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу нашай праграмы, але пачынаем візытам Александра Лукашэнкі ў Маскву. Сёння ў рамках рабочага візыту ў Расею кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка правёў перамовы з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі. Перамовы Лукашэнкі з патрыярхам Кірылам у фармаце сам-насам былі разлічаныя на гадзіну, але цягнуліся амаль 3 гадзіны. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе маскоўскай патрыярхіі. Гэта была самая працяглая размова з усіх дагэтулішніх сустрэчаў патрыярха з дзяржаўнымі дзеячамі. Паволі кіраўніка Беларусі меркаваны цэлы комплекс пытанняў, якія тычацца праваслаўнай царквы, яе ўзаемадачыненняў з іншымі канфесіямі. Таксама разгледжаны пытанні адзінства Беларусі і Расіі, як заявіў журналістам Лукашэнка. Падчас сустрэчы з патрыярхам шмат часу было аддадзена цяперашнім беларуска-расійскім стасункам, пытанням, якія вырашаюцца і не вырашаюцца. Паводле патрыярха Кірыла размова прайшла без нейкай штучнай дыпламатыі. Яму было важна ведаць думку кіраўніка Беларусі пра сувязі і кантакты з Расіяй, пра міжканфесійныя стасункі. Сам патрыярх у сваю чаргу павёў Лукашэнку, як на яго думку павінны развівацца царкоўна-дзяржаўныя дачыненні, як павінны ўдасканальвацца адносіны паміж расейцамі, украінцамі, беларусамі. Гэтая сустрэча дапамагла мне зразумець многія рэчы, сказаў патрыярх. Раней Лукашэнка сустрэўся з патрыярхам Кірылам 25 сакавіка ў Сочы. Паводле афіцыйнай інфармацыі, бакі абмяняліся думкамі па пытаннях, якія становяць узаемны інтарэс для свецкай і духоўнай уладаў. Тады ж бакі дамовіліся правесці афіцыйную сустрэчу. Вядома, што патрыярх Кірыл плануе наведаць Беларусь у верасні гэтага года пасля візіту ва Ўкраіну. Расказаў Алесь Дашчынскі, беларуска-расійскія адносіны аналізуюцца ў сённяшняй экспертызе «Свабоды». У чым прычыны чарговага канфлікту паміж Беларусью і Расіяй? Чаму Лукашэнка пачаў публічную палеміку з Крамлём? У чым сэнс яго цяперашняга візіту ў Маскву? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і дацэнт дзяржаўнага універсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Экспертызу «Свабоды» слухайце на пачатку наступнай паўгадзіннай часткі нашай праграмы, адразу пасля навінаў. Я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52, аўтаадказнік працуе круглыя суткі, і нашы слухачы рэагуюць таксама на адносіны Беларусі з Расіяй. Это Александр Анатольевич Сецкевич. Як бы там яно сабе не было, але сягоння Мядведзеў і Пуцін – гэта людзі адукаваныя. Іх можна зразумець у тым, што яны сваєї сверхдзяржавы будуць усюды адстойваць інтарэсы. І ведаюць добра, што і з Європай, і з той же Америкай, і з другими країнами їм треба налажваць палітику. А Александр Григорович, ён, калі не ўжо, то вельмі хутка будзе як палка ў каляще. І ён буде тормазіць, і ён ще буде хістацца між Європою і Росією, але це недовго. Треба зразу определити команду, і коли ти у команду пойдеш і будеш грати по своїх правилах, не по їхніх, так вони будуть все время тебе бити клюшкою по голові. Чи одне, чи друге. Ось ще справа. Дякую. Зноўку нагадваю наш тэлефон у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны за суткі. Званіце, вашыя меркаванні гучаць у эфіры. Ну а пазней у нашай праграме агляд вашых тэлефанаванняў за суткі ў перадачы «Званкі на свабоду». У эфіры «Радыё Свабоды» з вамі Вольга Караткевіч. Дэфіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім жа перыядам летась падвысіўся ў 2,5 разы. Паводле Белстату ён склаў ужо больш за мільярд даляраў. Беларускі экспарт за гэты час скараціўся на 45%. Меркаванне эканамістаў наконт гэтага высвятляў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Вот. Кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук адзначае, што найперш сёлета сталі даражэйшымі энерганосьбіты. Па газу 213 даляраў, гэта таксама цана, якая ўлічваецца Белстатам. Потым, безумоўна, за кошт таго, што прасілі нашы асноўныя тавары экспарту, мы паменшылі, напрыклад, тыя пазіцыі, па якіх мы традыцыйна добра выказваліся. Гэта аўтамабілебудаванне, машынабудаванне. Таксама звязана з тым, што ад продажы калійных угнаенняў мы атрымалі менш. Вось усе гэтыя асноўныя прычыны, чаму галёвы дэфіцыт павялічваўся. Старшыня Менскага саюза прадпрымальнікаў працадаўцаў Владзімір Карагін кажа, што дзейнасць беларускіх вытворцаў моцна звязваюць адміністратыўныя працэдуры. Распыл идет сегодня вся наша энергия, которая должна концентрироваться производство, реализация, там, маркетинг и так далее. Фактически сегодня все занимаемся в большей степени учетом. И законодательство сегодня, вот как здесь акценты посмотреть, то оно создано более под проверяющих налоговых там финансистов и под, так сказать, вот это, но не с точки зрения производителя, чтобы он продал больше этой продукции. Свои пропановы союз передал ураду, кажет господар Карагин. Уладам у приватности раят выкористовывать субконтрактацию. Это коли буйное предприемство передає вытворчасць асобных дэталяў невялікім заводам і фабрыкам. Тады замежныя кампаніі, найперш расійскія, маглі б рэгулярна сілкаваць беларускія прадпрыемствы сваімі заказамі, падкрэслівае Уладзімір Карагін. Мы могли бы сегодня в большей степени размещать различные заказы. Мы, конечно, могли значительно снизить себестоимость изделия и вывести его на иную конкурентную линию и тем самым расширить наш экспорт. Покуль навуковцы да бизнесовцы вырашают, як повеличить экспорт, улады змагаются за зменшение гандлёвого дефициту праз заборону набывать замежное. Белстат сведчыць, сёлета импорт у Беларусь уже скоротился на 31,8%. Ярослав Раманчук называе сённяшнюю сітуацыю пачаткам канца. Таму што ў нас нас няма подставаў лічыць, што дэфіцыт нейкім чынам будзе меншы. Безумоўна, тэмпы падзення экспарту будуць перавышаць тэмпы падзення імпарту. Калі толькі не будзе ў краіне валюты, то тады і імпарт значна больш скараціцца. Але мы гаворым не пра лічбы 5-10%, мы гаворым пра лічбы 45-50%. Гэта вельмі непрыемная сітуацыя, з якой у межах плановай эканомікі выйсці нельга. Таму і наступства будуць вельмі дрэнныя. Наступная фаза крызісу будзе ў Беларусі выглядаць альбо ў вельмі крытычным стане банкаўскай сістэмы, альбо ў кідванні ў эканоміку новых грошаў, і гэта будзе вылівацца ў інфляцыю, вялікі ўзрост цэн. Гэта было меркаванне эканаміста Яраслава Раманчука. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у 2007 годзе адмоўная сальда ў замежным гандлі Беларусі складала 4,4 мільярда даляраў. Летась яно вырасла да мінус 6,6 мільярда. Калі сёлета захаваецца дынаміка, паказаная ў першыя два месяцы, то атрыманымі крэдытамі дэфіцыт пакрыць не ўдасца, адзначаюць незалежныя эканамісты. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Я зноў нагадваю нашым слухачам, што са свабодай можна звязацца праз тэлефон 266-39-52, а таксама наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. Ну, а зараз міжнародная тэма. У студыі побач са мной аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. З Янам мы пагаворым пра тое, што сёння адбывалася ў Тбілісі і Кішынэве. І пачнем з Грузіі. А Ян, вітаю вас. Добрый день. Ці грузинской оппозиции удалось переконать президента Михаила Саакашвили пасти в отставку? Нет, тому грузинская оппозиция пригрозила Саакашвили, что пошли акцию национального неподпорядкования. Сегодня перед будинком парламента у Тбилиси собралось около 25 тысяч демонстрантов с потребованием отставки Саакашвили. Нагадаем, что учора, калі гэтыя пратэсты пачаліся, колькасць удзельнікаў антыпрэзідэнцкага мітынгу ў грузінскай сталіцы ацэньвалася назіральнікамі на 60 тысяч чалавек. Каха Кукава, адзін з лідараў апазыцыйнай кансерватыўнай партыі, сказаў на сённяшнім мітынгу, што паколькі Саакашвілі не сышоў пасля ўчарашняга закліку, апазыцыя пачне кампанію нацыянальнага непадпарадкавання і сёння вечарам заблякуе галоўныя вуліцы ў Тбілісі. Яне, якая рэакцыя Саакашвілі на гэтыя пратэсты? Сёння раніцай Саакашвілі сказаў журналістам, што ён не мае намеру ісці ў адстаўку пад націскам пратэстаў. А выступаючы ў тэлебачанні, Саакашвілі заявіў, што ён гатовы да дыялогу з апазіцыяй на тры тэмы – эканоміка, бяспека, дэмакратычныя рэформы. Адначасова Саакашвілі сказаў, што антыпрэзідэнцкі пратэст быў паказнікам дэмакратычнасці краіны. Я думаю, што ўчорашні дзень быў вельмі важны для нашай дэмакратыі. Одна частка нашего грамадства выказала свою думку так, как и належить демократичной, высококультурной, развитой альбо развиванной европейской краине. Я вельми задоволен, что учора наш державный аппарат, наши громадяне и пераважная большинство политичного спектру проявили политичную спелость и поставились до этого пытания с отказностью. Сказаў Міхаіл Саакашвілі, а ў мяне чарговае пытанне да Яна Максімюка. Ну вось у Тбілісі апазіцыя пратэстуе, а ўрад пазбягае нейкіх гвалтоўных рэакцыяў. У Кішынэве, у Малдове, на гэтым тыдні мы проста былі сведкамі беспарадкаў. Што было сёння ў Кішынэве? Спакойна. Сёння апаненты малдаўскага ўраду планавалі арганізаваць мірны пратэст у Кішынэве супраць аб'яўленай выбарчай перамогі камуністаў. Але на вызначаным месцы з'явілася, акрамя журналістаў, усяго 200 чалавек. Тым не менш, прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варонін звярнуўся з просьбай да Канстытуцыйнага суду краіны, каб той дазволіў на поўны перападлік галасоў у парламенцкіх выбарах 5 красавіка. Перападлік галасоў быў адным з патрабаванняў апазіцыі, якая абвінаваціла ўлады ў фальшаванні выбараў. А як вось аглядальнікі тлумачаць тое, што фактычна ніхто не з'явіўся на планаваны на сёння пратэст у Кішынэве? Назіральнікі не выключаюць, што ўладам удалося застрашыць патэнцыйных маладых пратэстоўцаў хваляй рэпрэсій пасля захопу дэманстрантамі парламенту і прэзідэнцкай адміністрацыі 7 красавіка. Пасля двухдзённых пратэстаў улады арыштавалі каля 200 чалавек. Ну а учора яшчэ камуністычны прэм'ер-міністр Малдовы Зінаіда Грэчаная папярэдзіла, што ўлады гатовыя ўжыць зброю, каб прадухіліць далейшыя забурэнні. Арганізатары найбольшага злачынства ў гісторыі Рэспублікі Малдова плануюць зноў выкарыстаць дзяцей заўтра і ў нядзелю, каб граміць іншыя дзяржаўныя будынкі. Калі мы дазволім усё гэта, цяжка будзе пазбегчы чалавечых ахвяраў. Міліцыя скарыстае ўсе патрэбныя сродкі, каб бараніць канстытуцыйны парадак Малдовы, уключна з ужываннем зброі. Прэм'ер-міністр Малдовы Зінаіда Грычаная. У эфіры Радыё Свабода і сітуацыя ў Малдове будзе тэмай меркавання ў нашым нядзельным пражскім акцэнце. Бурныя пратэсты ў Малдове. Што гэта было? Няўдалая каляровая рэвалюцыя ці спантанны ўсплёск? Якім будзе ідэалагічная рэха кішынёўскіх падзеяў у Беларусі? Падзеі ў Малдове, Беларусь і ўсходняе партнерства. Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюцца. Рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк, дактарант Флорэнтыйскага European University Institute Алексей Пікулік і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. У эфіры Радыё Свабода 12 красавіка пражскі акцэнт. З вамі Вольга Караткевіч і зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Сёння ў рамках рабочага візіту ў Расію кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка правёў перамовы з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Гэта была самая працяглая з усіх сустрэчаў патрыярха з дзяржаўнымі дзеячамі. Дэфіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім жа леташнім перыядам падвысіўся ў 2.5 разы. На ініцыятыву беларускай хрысціянскай дэмакратыі прадстаўнік стваранай партыі Дзяніс Садоўскі абмеркаваў стан рэгістрацыі партыі з начальнікам аддзелу рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў Міністэрства юстыцыі Алегам Сліжэўскім. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артём Дубскі даслаў ліст сваім паплечнікам, якім паведамляе, што ў турме яго збілі. Мітрапаліт Філарэт благаславіў адпяванне Яны Паляковай, праваабаронцы, якая скончыла жыццё самагубствам. Віцебскія апазіцыйныя актывісты прапанавалі ўладам правесці некалькі круглых сталоў, каб абмеркаваць прычыны затрыманняў за правядзенне несанкцыянаваных акцый ды распаўсюд незалежнай прэсы. Урад Харватыі скасаваў візы для грамадзянаў Украіны і Расіі на ўвесь сезон адпачынку ад 1 траўня да 30 кастрычніка. Рашэнне прынятае з мэтай павелічэння прыбыткаў ад турыстычнай галіны. Для 5-мільённай Харватыі гэта адзін з найважнейшых артыкулаў бюджэту. Унікальная прырода Адрыятыкі прыцягвае блізу 10 мільёнаў турыстаў штогод, хоць многія лічаць, што кошты на адпачынак вельмі завышаныя. Чаму ў пералік не трапілі беларусы, якія вымушаны плаціць за кожную візу ў сярэднім 50 еўра? Расказвае Ігар Карней. Летась турыстычная галіна прынесла ў бюджэт Харватыі 7,5 мільярда еўра. Каб захаваць станоўчыя тэндэнцыі падчас сусветнага фінансавага крызісу, кабінет міністраў скасаваў візавыя фармальнасці для дзяржаваў, грамадзяне якіх падчас адпачынку пакідаюць у Харватыі немалыя грошы. Ад пачатку траўня і да канца кастрычніка рэжым вольнага ўезду ўводзіцца для расейцаў і ўкраінцаў. Па выніках 2008 году колькасць турыстаў з Украіны перавысіла 30 тысяч, з Расіі 175 тысяч. Чаму ў спісе краінаў, якія атрымалі ад харвацкага ўраду візавую палёгку, няма Беларусі? Як лічаць спецыялісты турыстычнай кампаніі «Ваяж Тур», пры цяперашнім патоку беларускіх турыстаў паклапаціцца пра іх інтарэсы папросту няма каму. Несоизмеримый поток туристов, которые въезжают тех же россиян и украинцев, это в десятки раз больше, чем белорусов. Соответственно, они лоббируют в интересах своего туристического бизнеса. У нас абсолютно не те объемы. Самолет летает, ну, считайте, в две недели, 7 самолетов, ну, около 1000 белорусов официально. Кто-то на своей машине, ну, пусть 2000. Одна з проблемаў на шляху актывізацыі хорватского кірунку – адсутнасць консульства Харватыі ў Беларусі. Усе візавыя справы вырашаюцца праз адпаведныя падраздзяленні ў Маскве ці Варшаве. А гэта не толькі лішні час, але і дадатковыя сродкі. Як паведамілі ў консульскім аддзеле амбасады Рэспублікі Харватыя ў Маскве, у звязку з новымі правіламі супрацоўнікі аддзелу яшчэ самі слаба ўяўляюць, як будзе будавацца іхная праца. Консул сказал, да, у нас нет новых официальных информаций, через 3 дня будем узнали. Мы не работаем в понедельник, у нас праздник. Беларусы ж у вас обслуживаются? Не знаем, док мы не получим новые официальные информации. Як паведамілі ў кампаніі «Ваяж Тур», на гэты сезон кошт харватскіх гарантийных визов еще не ведомы. Летась с уликом доставки документов цена наближалась до 60 евро. Стоимость консульского сбора на данный момент еще окончательно не определена. Национальная виза оформляется. Хорватия еще не вступила в Шенген. Вот 55 евро было под конец. Но тут учитывайте, что это не чисто консульский сбор, в том числе и услуги по заносу документов в посольство. Зрештой, визовая дискриминация белорусов заховывается практически по всех направках. У той час, как россияне и украинцы платят визовые сборы у померы 35 евро, с белорусов берут амаль удвоя больше – 60 евро. Сёлета Израиль и Россия перешли на безвизовый режим зносинов, а белорусский бок на подобную инициативу Тель-Авиву чамусти не отгукнулся. Рассказывал Игорь Корней. Безвизовыми для Беларуси з'являются краины СНД за выключением Туркменистана, а так само Куба, Венесуэла, Перу, Ямайка, Македония, Сербия, КНДР, Монголия, Малайзия и Китай у выпадку групповых турпоездок. Бесплатная египетская виза ставится по прилете в аэропорте. На ту же схему, поводле информации турагентства, от 1 червня готовы Таиланд. А вось Черногория от кастрычника переходит с Беларусью на визовый режим. Ну а зараз о пытанні свабоды. Што трэба зрабіць, каб беларусы, як і іншыя еўрапейцы, маглі свабодна ездзіць без віза ва ўсе краіны свету? Адказваюць жыхары Гомелю. В Евросоюз войти. Будет безвизовые шенгенские визы вот эти. Литва вошла в Евросоюз, у них теперь безвизовый режим, они ездят свободно. Наверное, так и мы. В любую организацию вступать, чтобы было нам хорошо. Вот есть у меня деньги. Вот я захотела, через 3 дня поехала во Францию. Вот я Париж не видела. Я очень хочу. В Европе границ по существу нет. Зарплаты надо повысить народу. Тогда даже те визы, которые есть, будут легче для народа. И войти в шенгенскую зону надо. И добавить зарплаты. Что с такими зарплатами и без виз народ не поедет. Нам нужно вступить в Европейский Союз обязательно. Тогда мы сможем ездить в другие страны без виз. Открыть более льготный доступ студентам в другие страны по обмену, к примеру. Сделать для них более легкий, быстрый способ оформления документов. Отменить надо визы и будут ездить безвизово. Нам, чтобы куда ехать, там за границу, в Германию, в Америку, открыто. Только в Евросоюз вступать. Поменять правительство, что-нибудь будет. Наверное, нужно вступить в Евросоюз. Но нужно договориться с ними, на какие-то предоставить им уступки, чтобы они нам какие-то уступки предоставили. Мнение есть, но я не хочу его высказывать. Вести какую-то экономическую политику и вообще мировую, чтобы другие страны сами согласились упростить этот процесс получения визы. В Евросоюз вступить, если по логике. Не за что ехать и некуда. Если было за что, я без мне бы не проблема, я бы поехала. Было бы за что. Я в деревню хотя бы доехать. 200 тысяч – это зарплата. Што трэба зрабіць, каб беларусы, як і іншыя еўрапейцы, маглі свабодна ездзіць без візаў ва ўсе краіны свету? Вы чулі апытанне, праведзенае свабодай у Гомелі. Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя? Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў? Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву? У суботу на сайце свабода.org Дзень блогера. Прыходзь сам і прывядзі сябра. А 16 годины пятницы до 16 годины субботы на сайте Радио Свобода, Свобода.орг, проходит специальная акция «День блогера». Уже теперь вы можете читать тексты и глядеть сдымки восьмерки авторов белорусской благосферы, корыстальников живого журнала в интернете, запрошенных у гости до аудитории «Свободы». Это уже третья подобная акция на нашем сайте. Первые две прошли у лютым и соковику. Чем отметны красавицкий «День блогера»? Про это расскажет координатор акции Валер Калиновский, он на связи. Зеуменску. Валер, витаю. Вам слово. Добрый вечер. Ну, для початку хочу назвать реальные имены альбо никнеймы авторов. Это мастак и литератор Владимир Степан, психиатр Евген Бузюк с городни, белорусский журналист из Москвы Олесь Чайчиц, специалист у гендерных питаннях Алина Гапова, менский журналист Павлюк Буйковский, экономист з Любані Артем Агафонов, а так само проникливый блогер Буді Мір и автор, який ховается за интернет-мянушкой Head of Бабулька. Як бачим, вельми разностайные авторы и пишутины на розные важные для их и для громадства темы. А Валерий, акция названа «Субботник блогеров» на сайте «Свободы». Чому так? Ну, гэта такі жарт, але звязаны з рэчаіснасцю. Па-першае, таму, што адзін з блогераў піша пра заўтрашні усебеларускі суботнік, прычым піша аб ім як аб праявах рабства ў сучаснай Беларусі. А па-другое, самі блогеры цягам пятніцы і суботы будуць працаваць. Яны будуць адказваць на пытанні і каментары чытачоў сайту «Свабоды». А скажыце, наколькі папулярныя нагул дні блогера на сайце «Свабоды»? Гэта ўжо трэцяя акцыя. Ну, скажем так, что яны знаходзяць свайго чытача, ды і водгукі на іх у жывым журнале ў асноўным пазітыўныя. Часам вакол постаў нашых блогераў узнікаюць дыскусіі, на іх прыходзіць да 100-200 каментаў. А Валер, вось на вашу думку, што можа выклікаць дыскусію сёння ў гэтай акцыі? Ну, не буду прагназаваць, мы гэта пабачым, а проста пералічу пытанні, на якія сёння адказваюць нашыя аўтары. Які плён і якая шкода ад прымусовых суботнікаў, чаму беларускае грамадства засталося партызанскім, якімі павінны быць адносіны Беларусі і Расіі, чым блогеры адрозніваюцца ад журналістаў, чаму беларусы не любяць свае поспехі, што выклікае механічную салідарнасць грамадства, чаго можна дамагчыся, расплачваючыся сваёй свабодаю, адкуль у беларусаў унікальная для Еўропы талерантнасць. Вось такія пытанні. І нарэшце, сёння чытачы нашага сайту змогуць пабачыць падборку прыгожых эратычных здымкаў ад гарадзенскага фотаблогера, які прымае ўдзел у сённяшнім дні блогера на сайце Радыё Свабода. Сачыце за нашым сайтам, а таксама за эфірам. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ну і зараз агляд званкоў на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі падрыхтавала Галіна Абакунчык. Кіраўнік Беларусі з чарговым візытам наведаў Расію. Адначасна Александр Лукашэнка вінаваціць расійскі бок у невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых па аплаце паставак газу, выказвае незадаволенасць узроўнем міждзяржаўнага гандлю. На тэму беларуска-расійскіх адносінаў наступныя выказванні слухачоў. Недавно, может, импульсивно, зло на Россию указал. Каб нам идти далее к добробыту, треба шукать новые рынки сбыту. Все равно он никуда не денется, а к рынку России вернется. Бо Россия рядом, сбоку. А Венесуэла от Беларуси далеко, далеко. А по висим и мора глубоко. А что мы будем робить? Нехай думаю, как нам дали жить. У свой час он дуже и президентом России хотел быть. Слухач Борисова казав, який ніколи Лукашенко у президенти не вибирав. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы. Добрый день, Радая Свобода. В колхозе «Октябрь» людям дают на день рождения половину худого страшного поросяти. Лепешку ржаного хлеба, батон на воде, молоко. Это все высчитывают из зарплаты. А для несчастных людей и это приманка. Но исключения, конечно, есть. Люди понимают, что так нельзя делать. Нельзя заманивать людей, чтобы они зависели от них. Разве так можно делать? Это только у нас такое делается. Все в одной упряжке. На свободе распочали размову про самую великую вёску под назвой Минск. Раскиданное гнездо. Это учить. Я коренная жихарка Минска у третьем поколении. Жила у Минска под час войны. Наша улица Старая Слободская. Зараз я ее нема. Тягнулася уздовж Свислачы. Гэта быў частны сектар, былі сады і агароды. Свислач расширылі, вуліцу знеслі. На гэтай вуліцы некі час жылі такія асобы, як Кандрат Карпіва і Жырас Алфёров. А яшчэ пабудаваў сабе звычайны дом, дзе жыла ўся яго сям'я, сакратар Верховнага Савета Лукашэвіч. Зрабіў уздовж вуліцы пешаходную асфальтіраваную дарожку. Ніколі не бачылі, каб яго падвозілі на машыне. Хадзіў пешу ў ранку і пасля работы. Параіла цяперашнім чыноўнікам паследаваць яго прыкладу. Ларыса, горад Мінск. Галіна Абакунчык падрыхтавала агляд званкоў на свабоду. Наш нумар у Менску 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Пасля выпуску навіну экспертыза свабоды, аналіз візыту Александра Лукашэнкі ў Маску, а таксама падарожжа свабоды. Мястэчка Воўчынка лісці абавязкова стане заўважным пунктам на турыстычнай мапе Беларусі. І таму, што тут быў пахаваны апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, і таму, што тут знаходзіцца адзін з прыгажэйшых барокавых касцёлаў, і таму, што неўзабаве памежная зона перастане быць тэррай інкогніта. Пра Воўчын слухайце чарговую перадачу «Сырый падарожжы свабоды». Двадцать третіць у Менску. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі навінаў Сергій Шупа. Спачатку пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. Сёння ў рамках рабочага візіту ў Расію кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Раней ён правёў перамовы з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Мітрапаліт Філарэт блаславіў адпяванне Яны Паляковай, праваабаронцы, якая скончыла жыццё самагубствам. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артём Дубскі даслаў ліст сваім паплечнікам, у якім паведамляе, што ў турме яго збілі. Паводле хлопца, супрацоўнікі СІЗА патрабавалі ад ягоных сукамернікаў засведчыць, што ён заклікаў іх да непадпарадкавання міліцыянтам. Віцебскія апазіцыйныя актывісты прапанавалі ўладам правесці некалькі круглых сталоў, каб абмеркаваць прычыны затрыманняў за правядзенне несанкцыянаваных акцыяў ды распаўсюд незалежнай прэсы. Дэфіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім самым леташнім перыядам падвысіўся ў 2.5 разы. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце навіны, зараз да падзеяў у свеце. Грузінская апазіцыя заявіла аб распачацці кампаніі грамадзянскага непадпарадкавання і аб пашырэнні акцыяў пратэсту з мэтай адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі. Сёння каля будынку парламенту Грузіі сабралася каля 25 тысячаў чалавек. Саакашвілі заявіў на прэсавай канферэнцыі, што не саступіць патрабаванням апазіцыі і не пойдзе ў адстаўку. Ён заклікаў да нацыянальнага адзінства і да дыялогу з апазіцыяй. Прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варонін заклікаў да поўнага перападліку галасоў на парламенцкіх выбарах, якія адбыліся ў мінулую нядзелю. Паводле Вароніна, перападлік паспрыяе захаванню стабільнасці і спакою ў краіне. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сказаў, што бачыць пробліск надзеі на тое, што эканоміка ЗША неўзабаве выйдзе з рэцэсіі. Выступаючы пасля сустрэчы з вядучымі эканамічнымі дараднікамі, Абама згадаў пра больш высокія пазыкі малым фірмам і новыя інвестыцыі ў энергетычныя праекты і інфраструктуру. Ён сказаў, што пачынае бачыць прагрэс, аднак папярэдзіў, што для аздараўлення эканомікі спатрэбіцца яшчэ шмат працы. Злучаныя Штаты зноў выказалі занепакоенасць з прычыны абвінавачання амерыканскай журналісткі іранскага паходжання Раксаны Саберы ў шпіянажы супраць Ірану. Самалійскія піраты, якія трымаюць закладнікам капітана амерыканскага карабля Рычарда Філіпса, патрабуюць за яго вызваленне выкуп. Паводле найноўшага даследавання міжнароднага энергетычнага агенцтва, сусветны попыт на нафту з прычыны эканамічнага крызісу зазнае сёлета найбольшы спад ад пачатку 80-х гадоў. Амбасадары Пакістану і Афганістану ў ЗША вітаюць новую рэгіянальную стратэгію прэзідэнта Абамы, аднак лічаць, што яе недастаткова для перамогі над талібамі. Наступны выпуск навіну на Радыё Свабода слухайце праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Прыкладна хвілін праз 12 прагучыць нашае падарожжа. Змітер Бартосік раскажа пра мястэчка Воўчын Камянецкага раёну. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Пасля папрокаў на адрас расійскага кіраўніцтва Александр Лукашэнка паехаў у Маскву для сустрэчы з патрыярхам Кірылам. У чым прычыны чарговага канфлікту паміж Беларусію і Расіяй? Чаму Лукашэнка пачаў публічную палеміку з Крамлём? У чым сэнс ягонага цяперашняга візіту ў Маскву? Гэтае пытанне абмяркоўваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і дацэнт дзяржаўнага ўніверсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтым тыднем Александр Лукашэнка неаднойчы выказваў крыўду на кіраўніцтва Расіі. Вось у чацвер падчас сустрэчы з губернатарам Ленінградскай вобласці Сердзюковым кіраўнік Беларусі вылучыў цэлы спіс прэтэнзій да Расіі. Калі іх абагульніць, то атрымоўваецца наступная карціна. Масква не хоча даваць крэдытаў, а калі дае, то пад дзікі працэнт. Расія не пускае на сваю тэрыторыю беларускую прадукцыю, імкнецца забраць беларускую прамысловасць, не ўрэгулявана праблема цаны на газ. Расійскі бок выстаўляе штраф за тое, што Беларусь не выбрала ўсіх аб'ёмаў закупкі. Расійскія медыі мочаць Лукашэнку, а беларускі тэлеканал не пускаюць у тэлевізійныя сеткі Масквы. І нават расійскія чыноўнікі прымаюць у сябе праціўнікаў Лукашэнкі. Што стаіць за гэтымі папрокамі? Усё апіраецца ў пытанне прызнання Беларусю незалежнасці паўднёвай Асеты і Абхазіі? Ці ёсць некія іншыя чыннікі? Спадар Быковскі. Отказаў может быть некалькі, і найперш, канешне, эканамічнае дачыненне з Расіяй у перыяд крызісу. С аднаго боку, мы згубілі рынак, бо Расіі ўжо не трэба столькі беларускай прадукцыі і трэба шукаць, куды яе дзяваць, і вот з гэтым ёсць праблема. З другога боку, Расія натуральна бароніць свой рынак, і беларуская прадукцыя сутыкаецца з пэўнымі бар'ерамі, пра якія ў дадзеным выпадку слушна кажа Александр Лукашэнка. Але вось што тычыцца крэдытаў, то Расія ж не адмовіла ў крэдытах, яна іх проста не дае. Таму пытанне больш складанае. І апошняе, што тычыцца Асеты і Абхазіі, то наколькі мне склалася ўражанне, гэтая сітуацыя зараз ужо не настолькі актыўна лабіруецца расійскім бокам. Пытанне крышачку знізілася да ўзроўню неафіцыйных асобаў. А вось некаторыя расійскія эксперты выказваюць, што менавіта пытанне пра Асету і Абхазію ставіцца Масквой ультыматыўна і менавіта на гэтым завязана і крэдыты, і цэлы шэраг іншых пытанняў. Спадар Суздальцаў, а вы як мяркуеце, у чым прычыны новага абвастрэння супярэчнасці паміж Масквой і Менскам? Я частично соглашусь с Павлом, потому что вопрос о Южной Осетии и Абхазии, он косвенный, но он оттеняет главную проблему. Беларусь оказывается, с одной стороны, в российско-белорусском интеграционном проекте союзного государства, а с другой стороны, оказывается, в европейской программе. Есть план вступления Беларуси в Восточное партнерство. И вот как раз признание или непризнание Абхазии и Южной Осетии, это как раз индикатор. В плане индикатора он, конечно, очень для Москвы интересен. Вопрос не стоит о доступе белорусской продукции на российский рынок. Она идет. Другое дело, что ее не покупают. В Минск стоит вопрос о том, чтобы дали кредит и фактически выкупили эту продукцию. Вопрос стоит и о цене за газ. Оказалось, совершенно другая, чем планировал Лукашенко. Вопрос о промышленных предприятиях. Ведь вопрос не стоит о том, что Россия требует дать на предприятие. Вопрос стоит о том, чтобы российскую сторону, которая предоставила этим предприятиям выход на российский рынок, информировали о планах приватизации этих предприятий. Потому что одно дело допускать на рынок белорусские предприятия, на российский рынок имеется в виду, а другое дело предприятия, принадлежащие там туркам, австрийцам, там арабам. Поэтому вопрос о Южной Осетии и Абхазии, это вопрос, может быть, не первой статьи, но он здесь находится как индикатор, как значок о том, что вы с нами или против нас. Апошнія месяцы ўсе праблемы ў беларуска-расейскіх дачыненнях абодва бакі не выносілі на публіку. Усе спрэчкі адбываліся ў кулюарах. Пасля сустрэч на вышэйшым узроўні кіраўнікі абмяжоўваліся пустымі, нічога не азначаючымі фразамі. І вось гэтым тыднем Лукашэнка перапыніў маўчанне. Спачатку падчас наведвання Светлагорска, затым у чацвер падчас сустрэчы з губернатарам Ленінградскай вобласці кіраўнік Беларусі выказаў усё, што ён думае пра палітыку Крамля. Прычым у чацвер Лукашэнка апеляваў да расійскіх губернатараў, каб яны нібыта паўплывалі на гэты канфлікт. Чаму Лукашэнка пачаў публічную палеміку з Крамлём? Спадар Быкоўскі. Мне падаецца, што гэта з катэгорыі не магу маўчаць, бо набалела і ўжо хочацца выказацца. Як мы памятаем, звычайна Александр Лукашэнка не вельмі доўга трымае тэму закрытай. Пасля таго, як удаецца нейкім чынам высветліць ўжо рэальна, ці выконваюцца нейкія дамоўленасці, дасягнутыя з расійскім бокам, ці не выконваюцца, праз нейкі час мы звычайна чуем, пра што былі перамовы і пра што дамовіліся, на думку Александра Лукашэнкі. І тут пачынаецца пэўная інфармацыйная вайна, бо аказваецца, што ў расійскага бока ёсць крышачку іншае меркаванне пра тое, пра што дамовіліся. У дадзеным выпадку усе частыя і доўгія працяглыя сустрэчы Александра Лукашэнкі з кіраўнікамі Расіі былі сапраўды без канкрэтнага выніка, і пасля гэтага нарэшце Лукашэнка пачаў выказвацца. Хутчэй за ўсё, ён бачыць, што трэба неяк змяніць кантэкст, у якім былі гэтыя сустрэчы, паказаць, што не ён нясе адказнасць за тое, што не рухаюцца нейкія інтэграцыйныя праекты, і перакласці у дадзеным выпадку на Расію адказнасць за тое, што не ўдаецца нашы эканамічныя сувязі з Расіяй у перыяд крызіса выкарыстоўваць для таго, каб падвышаць дабрабыт беларусаў, каб працавалі беларускія фабрыкі і заводы. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную візыту Александра Лукашэнкі ў Расію і яго папярэднім крытычным выказваннем на адрас расійскага кіраўніцтва. У перадачы бяруць удзел палітычны аглядальнік газеты «Беларусы» і «Рынак» Паўлюк Быкоўскі і дацэнт Дзяржаўнага ўніверсітэту вышэйшай школы Андрэй Суздальцаў з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Сапраўды, звычайна ў былыя часы пасля чарговай сустрэчы Лукашэнка з кіраўніком Расіі праз нейкі час ён публічна выказваў падрабязнасці гэтай сустрэчы. А вось апошнімі месяцамі, здаецца, Лукашэнка неяк дзіўна маўчаў, а вось цяпер зноў загаварыў. Гаспадар Суздальцаў, як вы мяркуеце, у чым тут прычына? Полностью соглашусь с вами, Валерий, потому что действительно меня поразило, что Лукашенко последние месяцы по поводу цены на газ. Он молчал почти 4 месяца. Это невиданное молчание. Вопрос здесь состоял очень просто. Для Беларуси сохраняется формула власти. Лидером страны может быть только тот человек, который решает проблемы в Москве. Это выгода для Беларуси. Поэтому вся эта истерика была направлена только на внутренний политический рынок. Надо было доказать номенклатуре, доказать населению, то, что он еще в силе. Вот он воюет с Москвой. Москва виновата, он добивается от нее, он поедет, снова разберется и тому подобное. Он знает прекрасно, что Москва на себе никакого внимания не обращает. Вообще игнорирует. Потому что она знает, что договоренность, недоговоренность, все равно ничего не выполняется. Поэтому это работа на внутренний политический рынок. Наколькі я разумею, Москва адказвае з дапамогай расійскіх медыяў. Расійскім медыям дазволена пісаць пра Лукашэнка ўсё, што яны захочуць. Мне падаецца, што гэта такая даволі моцная зброя, якую Москва выкарыстоўвае даволі эфектыўна. Российские медиа очень разные, они ищут двойные сенсации. 2007 года образ президента Беларуси, и вообще даже сожжение белорусского государства, переместился в российских СМИ в сферу сатиры и юмора. Это очень плохо. Поэтому, когда возникают казусы там, с его семьей, с ним лично, российские медиа не проходят мимо этого. Им нужны рейтинги и так далее, а Кремль не против. Цяпер пра сённяшні візіт Лукашэнкі ў Маскву. Афіцыйна аб'яўлена мэта візіту сустрэча з патрыархам, з якім ён сустракаўся амаль тыдзень таму ў Сочы. На момант нашага запісу ніякіх іншых сустрэч у праграме візіту Лукашэнкі ў Маскву не значылася. Што б усё гэта значыла? У чым сэнс гэтага візіту? Спадар Быкоўскі. Патрыарх Кірыл збіраецца наведаць Беларусь. Але кіраўнік рускай праваслаўнай царквы збіраўся гэта зрабіць недзе ў больш позні тэрмін. Напэўна, зараз, выкарыстоўваючы патрыарха Кірыла, беларускі прэзідэнт спрабуе нечага дабіцца ў Маскве такім ускосным чынам. Я не разумею, ці гэты інструмент можа працаваць, ці рэальна патрыарх Кірыл мае дастаткова моцны ўплыў на Крэмль, але іншага вытлумачэння вось гэтага візіту я не маю. Бо, у прынцыпе, трэба было чакаць, пакуль патрыарх прыедзе на Беларусі, это сапраўды была бы падзея. Спадар Суздальцаў, вы чым тлумачыце сённяшні візіт Лукашэнкі ў Маскву? Поездка в Москву сам по себе это логичная вещь, учитывая то, что два дня он находится в политической истерике. Для него естественным выходом является появление в Москве под любым вариантом. Естественно, он имеет на руках приглашение Кирилла его посетить. Он им воспользовался. Естественно, населению и номенклатуре будет сказано, что у него деловой визит. Вот он выдал в Москве хорошенько, сейчас поехал в Москву разбираться. По-моему, это хорошо задуманная пиар-операция. Показать, что президент бьется, он ищет деньги, ищет выход из положения, работает на страну. Падаецца, што гэта некі спосаб, спроба ўздзейнічаць на расійскую эліту, на расійскае грамадства праз голову Крэмля. Спачатку губернатару паскардзіўся на Крэмль, вось цяпер паехаў скардзіцца патрыарх. Это пускай прописывают, сочиняют администрации президента. Там они до сих пор какие-то иллюзии имеют насчет влияния на политический класс российский. Нет никакого этого воздействия. Так, сапраўды, гэта ў часы Ельцына губернатары мелі некі ўплыў на Крым, сёння сітуацыя памянялася. І яшчэ адзін сюжэт. Вось апошнім часам беларускі бок не толькі скардзіцца, але і робіць некія крокі, якія б можна было трактаваць як шантаж Расіі. Маю на ўвазе найперш адключэнне шэраг расійскіх каналаў, якія трансляваліся ў кабельнай сетцы Беларусі. Прычым адбылася тэлефонная размова Лукашэнкі з Мядзведзеў. І калі спачатку беларускі бок гаварыў пра тое, што Мядзведзеў нібыта пазваніў, каб расказаць Лукашэнка пра сустрэчу дваццаткі лідараў ведучых краін свету ў Лондоне, то вось учора Лукашэнка прагаварыўся. Падчас сустрэчы з ленінградскім губернатарамі сказаў, што можна было так зразумець, што сэнс званка Мядзведзева было пытанне пра гэтыя расійскія тэлеканалы. А як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю з Падарбаковскім? Те эксперты, якія казалі, што тэлеканалы адключаюцца па вышэйшай волі, таму што пакрыўдзілі прэзідэнта Беларусі, напэўна, мелі рацыю. Але разам з тым, гэта ўсё ж такі быў працяг доўгай кампаніі па падпарадкаванні інфармацыйнага поля ў Беларусі беларускаму кіраўніцтву, і гэта кампанія мела такое лагічнае завяршэнне. Што тычыцца кабельных сетак, дзе прысутнічалі гэтыя тэлеканалы, то паводле сацыялагічных апытанняў карыстаюцца кабельнымі сеткамі, не канкрэтна гэтымі каналамі, каля 40% беларускай аўдыторыі. Таму гэта дастаткова важна частка аўдыторыі, і змаганне за яе, чыясьці воля загадала адключыць. Спадар Суздальцы, як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю пра адключэнне ў Беларусі шэрагу расійскіх тэлеканалаў? Вопрос о телеканалах для Москвы имел статусное значение, потому что Москва очень трепетно относится к информационной зоне своего вещания. В Беларуси ситуация казалась самая худшая. Договоренность была давняя о том, что используются материалы российских каналов для создания на их базе белорусских каналов. Сохранение всей канвы. Канва не сохранена. И сохранилось информационное вещание в полном объеме. Она подлежит цензуре. Наличие региональных каналов в сети кабельной раздражало всегда белорусское руководство. И вопрос вас очень просто. Обеспечить закрытие рынка информационного от российского влияния в преддверии возможного обострения информационной войны со стороны России. Это опять-таки связано с будущей ситуацией вступления Беларуси в восточное партнерство. Но, исчитывая эмоциональную сцену Лукашенко, использовали некоторые люди фактора, когда его имя было поднято на каналах российских в неприятном виде. Это уже использовали как последнюю каплю. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», прысвечаная візіту Александра Лукашэнкі ў Расію і яго папярэднім крытычным выказваннем на адрас расейскага кіраўніцтва. У перадачы бралі ўдзел аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і дацэнт Дзяржаўнага універсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз нагадаем вам асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што сустрэчы з кіраўніком Расіі, цытую, актывізуюць чыноўнікаў, трымаюць іх у тонусе. У рамках рабочага візіту ў Расію Александр Лукашенко правёў перамовы з патрыярхам маскоўскім і ўсяй Русі Кірылам. Дэфіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім жа перыядам летась падвысіўся ў 2.5 разы. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцём Дубскі даслаў ліст сваім паплечнікам, у якім паведамляе, што ў турме яго збілі. На ініцыятыву беларускай хрысціянскай дэмакратыі прадстаўнік створанай партыі Дзяніс Садоўскі абмеркаваў стан рэгістрацыі партыі з начальнікам аддзела рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў Міністэрства юстыцыі Алегам Сліжэўскім. Мітрапаліт Філарэт благословіў адпяванне Яны Паляковай, праваабаронцы, якая скончыла жыццё самагубствам. Віцебскія апазіцыйныя актывісты прапанавалі ўладам правесці некалькі круглых сталоў, каб абмеркаваць прычыны затрымання за правядзенне несанкцыянаваных акцый і распаўсюд незалежнай прэсы. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе нашае падарожжа. Сёння змісер Бартосік расказвае пра мястэчка Воўчын Камянецкага раёну. Мястэчка Воўчын мяне сустрэла гукам сякеры. Дровы калола на сваім падворку моцная пажылая сялянка гадоў 70. Гледзячы па вялікай грудзе дроваў, працавала старая даўно. Вялікія цурбаны разляталіся на дзве паловы з аднаго трапнага ўдару. Як жыццё-то ваша? Добры дзень. Работаємо. Що ж хазяїна поховала, тепер сама дрова рубаю. І ще кольки моці в руках. Коліса... Моці та дитина, але ноги не ходять. Ноги не роблять. Щоб руками я ще зроблю, а ноги не ходять. Що ж ти зробиш? А робити то треба. Їсти то треба, ще покаже вий. Хто за мене робити буде? Нема нікого. Що баби дрова рубають, правильно пишіте. А чим іще живіть його, окремя дрова? Внуки. Будую внуки і все. І сижу вдома, то в'яжеш. То шиєш, то тоє, то сьо і так. Вже своє одрубила. 37 літ одрубила, хватить тут. Це треба віддихнути. При словах «віддихнути» старая ізнов взяла свою сякерищу і ліха протягнула працю. Саправди, калі так віддихати, дик можна і до 100 годів дожити. У Воўчыні ёсць што паглядзець. Пры ўездзе з боку высокага у полі падарожнікаў вітае высокі драўляны крыж. Гэты крыж быў пазначаны на мапе ажно 1762 году. А колькі яму насамрэч аднаму Богу вядома, ён перажыў усе войны, як і стары млын у цэнтры мястэчка. Менш пашанцавала Воўчынскаму Троіцкаму касцёлу, пабудаванаму ў 1734 годзе Станіславам Панятоўскім, бацькам апошняга караля Рэчы Паспалітай. Панятоўскія пэўны час валодалі Воўчыным, і сюды ў 1938 годзе быў перавезены прах манарха з Петербургу. Іван Іванавіч Вайцюк, найстарэйшы жыхар Воўчына, 85-гадовы ветэран апошняй вайны, тое сёе памятае. А вы не помните, як туды привезли прах Понятовского? Прах Понятовского, я вам скажу, это тоже на 38-й год. Это привет. Было у ночи, темнота такая была, это было осенью, темнота была страшная. Его это ночью тайком, там легковая машина или три машины было, я так, ну короче говоря, ночью. И ночью привезли, и ночью все это, понимаете, было туда запрятано. Вот такая вот история. Дальше. Никакого поклонения ему не было. Да? Ничего тут, не абсолютно была тишина. При Польше он работал, этот костёл. А тогда же была, значит, такая политика ополячивать нас, тут белорусов. Я давно коллекционирую истории початку Другой Сусветной войны и наступления Червоной армии. Старый Иван подаровал у мою коллекцию свою историю, як сустракали тут червоноармейцев. Строили браму такую деревянную, понимаете, украшенную, лозу. И ту браму, понимаете, для встречи разбирали три раза. Где-то поднялась паника, что польская, здесь какой-то отряд идет с леса, конница. Раз-раз разобрали ту браму, помер, спрятали. Оказывается, там где-то пару этих только конников было, они повернули около фигуры невысокую. На завтра, на утро опять строй. Опять брама та, понимаете, это. Потом опять вот такая паника была. А мы, мне было уже 15 лет, в эти ночами, там было хлопцев, нас человек, понимаете, 15 таких молодых. И мы с длинными вилами, с этого снопы подавать, ночами охраняли Воўчын. Такая команда была. Если только появятся какие-то конники польские, значит, сразу выскакиваем со всех сторон с вилами, понимаете? Представьте, это же, если человек там был бы с этим каким автоматом или с винтовкой, ходит там с этими вилами. Вот такая вот была встреча. У нашага апошняга караля быў нешчаслівы лёс. Слабы палітык згубіў сваю дзяржаву. Ён не карыстаўся вялікай павагай нашчадкаў пасля смерці, і нават прах ягоны цярпеў прыніжэнні і знявагу. А што сам касцёл, так разграблены, вот тут? Понятия не имею, куда это всё девалось. Кто... Знаю только одно, что когда, понимаете, я уже работал в школе тогда физруком, 48-й год. И, значит, перерыв большой бывал-то по 20 минут. Увидели, что открытый костёл. Кто-то один пошёл, другой-то дети, значит, тут узнали, и все рынулись тут в костёл. Вот с этой стороны, где лежал тот гроб, Он оказался уже сверху. Гроб дубовый, такой большого размера. В том гробу, понимаете, еще был какой-то железный гробик. Возле этого железного гробика какие-то там вещи лежали, только я не помню. Или шинель, наверное, шашка была. Какая-то булава, я помню, эту, взяли ту булаву. Корона какая-то была. Одевали там даже дети на голову, понимаешь, некоторые. Ну и вот это на этом и конец. Никто потом, неизвестно, куда это все девалось. Там шкатулка небольшая стояла. Наверное, прах был его. А что ты говоришь, а кости где-то какие-то там. Там не было никаких костей. Раскрыто все было. Гроб раскрытый, все было раскрыто. Это раскрыто было ночью. Костёл на ўсіх даступных здымках выглядае велічнай рамантычнай руінай. На жаль ці на шчасце, мне не давялося адчуць ягоную ауру. Сёння храм стаіць за высокім плотам, закаваны ў рыштаванні. Можа, дзякуючы каталіцкай царкве, ён калі-небудзь адродзіцца. Вы слухаеце перадачу з серыі «Падарожжы свабоды». Дзмітрый Бартосік расказвае пра мястэчка Воўчын Камянецкага раёну. За мястэчкам разлягліся шырокія шыкоўныя азёры, якія мясцовае акцыянернае таварыства, былы калгас, вырашыў паставіць на службу. Воўчынскі рыбавод з гонарам распавёў, што лепшай рыбалкі я не знайду нідзе ў Беларусі. Это до вас можно приехать так. И отпачыць, да? Да. В прошлом году у нас 65 тысяч чалавек цена была. Это в сутки? Да, и сюда входит рыбалка, 65 тысяч человек. Вот. Ну, у нас за сезон, хотя судили за такие деньги, к вам никто ногой не ступит, однако у нас прошло 217 человек. В прошлом году у нас выручка составила 14 миллионов 105 тысяч. Ну, не кепско? Да. Из Минска были у нас хлопцы, из Санкт-Петербурга были, даже корейцы были. Мясцовая краязнаўца Галіна Качаноўская, чалавек апантаны ідэяй зрабіць у Воўчыне гістарычна-археалагічны музей, у якім бы знайшлося б месца постаці не толькі Панятоўскага, але многім іншым слаўным гаспадарам Воўчына. Можа быць, з часам у былой плябані нам пашчасціць убачыць тое, што ўдалася гэтай маладой кабеце знайсці ў родных ваколіцах. Але ж далёка не ўсё. Ці копают тут так званые чёрные копатели? Вообще, конечно, копают и давно. И вообще, как бы территория, насколько я знаю, Каменецкого района уже прочищена довольно сильно. Для археологов осталась как бы работа, то, что находится под тем слоем, который не берет аппарат. Это значит, золото выкопали, а бивни мамонта покинули на навуковцев? Ну, не только бивни. Значит, вообще ситуация такая. В основном черные копатели, они собирают монеты. Все, что попадается им под руки, вот недавно буквально человек со стажем копателя принес мне несколько вещей, которых он нашел, значит, на поле. Говорит, а, это ерунда, мы это не собираем, мы это выбрасываем, чтобы оно нам не мешало, чтобы не звенело потом. Это оказались фибулы пшеворской и вельбарской культуры, первый-второй век нашей эры, сколько они их выкинули, неизвестно. В наши руки попалось, по-моему, 4. Это такие застежки на плащ, они цеплялись парами, 2 вот. Они изображены в виде такого кинжала в ножнах. А сколько такого уничтожено всего, как бы они это просто выбрасывали. Вообще это все уходит. Это серьезная проблема. Но она до сих пор не пытается решить. Произведения искусства уходят, произведения натуральные. Это очень жалко. По проселковой дорозе у Воўчын спешается кабета, якая меньше за все подобная на туристку. Мы приезжие на заработках здесь, в Воўчыне. На заработках? Да. А откуль? С Луненецкого района. Перебираем бульбу. Будем снова до Нового года. А чому с Луненецкого района? Колхозов практически нету. Но если колхозы, у нас нету туда пристроиться. Як. Все рабочие места заняты. Хоть в колхозе. И таким чином вы так выживаете? Вы приезжаете на такие работы? Мы приезжаем, знаем, мы не только сюда приезжаем, мы на Гродинщине были, мы были и на Меньшине. Везде, где требуется рабочий, нам биржа говорит, куда ехать. Мы и судимся едем. А сколько платят, коли не секрет? Бывает и 800, бывает и миллион. Как зробишь? Сейчас где-то 400, под 500, если что. У нас все семейные, помогать надо детям. То только поедешь, чтобы заробить детям поможет. Сколько ж детям году? 35. А внуки-то малые, тоже ж надо поесть. Вот и уча эта песня наша. Ездим, працуем и деньги копим. Если бы не колхозовать его, я не знаю, как мы жили. Як бы мы жили, калі б не калгасы? Пытанне, канечне, цікавае. Адказ на яго знаходзіцца літаральна ў дзясятку кіламетраў на захад, на тым баку мяжы. Але шукаць яго там, гэтай спрацаванай кабеце, да галавы не прыйдзе. Можа, яе ўнукі пашыраць свой свет. Дальше з серыі «Падарожжы свабоды» Зміцер Бартосік расказваў пра мястэчка Воўчын Камянецкага раёну. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Конец любовного сезона с Россией и початок соправдного гандлю. Молдовские уроки для Беларуси, тихие выборы и бурные протесты. Гэтые да іншыя темы в чарговым тыдні с Радио Свобода обмерковываются. Кіраўнік Беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Виталь Цыганков и Юры Дракохруст. Гость передачи – супрацоўнік Молдовской службы Радио Вольная Европа Александру Эфтоде. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».